إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصي وأوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون واتكفوا إسلام بعد أن شكر الله سبحانه وتعالى وكمتكيا صلى الله عليه وسلم tumewetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nayusia nafsi yangu pamoja na kuzusia nafsi zenu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwani amefuzu yenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala awali ya yote tumetoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhan tulipomaliza salama kuna wengine naendelea na somu ya sita na kuna wengine wamemaliza tegemea na nani kaanza kufunga na nani kachelewa kufunga pamoja na yote hayo hakuna budi kuzidi kuwakumbusha Waislamu kwamba waendelee na kushikamana na dini yao na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kukaa mbali na yale ambayo ameyakataza Allah subhanahu wa ta'ala na tunafahamu ya kwamba tuko katika kipindi kigumu sana ugumu wa maisha ugumu wa zama na hali tuliyokuwepo nayo katika upande wa kifedha na vile vile katika upande wa kidini sasa leo nitajaribu kueleza manhaj ya salaf wal makhraj min al mihan njia ya wema waliotangulia na kutoka katika matatizo na shida na taabu yani wao walitumia njia gani ili kujisave na kukimbia na mitihani kama hii tuliyokuwa nayo katika shida matatizo na balaa zote zinazowakumba Waislamu kwa kweli kila zama zina matatizo yake na kila zama ina watu wake lakini kilichokuwa bora kwa Waislamu ni kutizama yale matatizo kisha na kuwatizama wale waliopita nyuma je wenzetu waliwezaje na sisi tunashindwaje ndugu zangu Waislamu tukumbushana katika jambo la uchamungu kwa sababu uchamungu ni kitu bora ambacho kitamfanya mwanadamu aishi katika maisha yaliyokuwa salama neema tuliyokuwa nazo hapo zamani katika matunda neema za pesa neema chungu nzima ambazo hazihesabiki watu wanakula wanachotaka wanachinja kondoo wanaotaka ng'ombe wanaotaka kwa sherehe wanazitaka lakini leo hii mambo hayo hayapo tena na yote hayo ilikuwa ni neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala lakini zimetoweka kutoweka huko mambo hayo yanarudi kwetu sisi waislamu au wanadamu mwenyewe kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametoa maelekezo kuhusiana na matatizo na mambo yanayopata watu akasema dhalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim inna Allah samii'un 'aliim hakika Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa ni mwenye kubadilisha neema yoyote ile ambayo waliopewa wanadamu paka wao wenyewe wabadilike katika nafsi zao kwa maana kwamba zile neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa na akaziondoa ni kwa sababu sisi wenyewe tumebadilika nafsi zetu roho zimebadilika za kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine yenye kufanana na hiyo ambayo tumeitaja Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Ra'd inna Allaha لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kubadilisha kwa yale ambayo yapo kwa watu paka watu wenyewe wabadilike nafsi zao. Wa idha arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahu min wal. Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka uovu kwa watu fulani, basi hakuna yule ambaye ataweza kuurudisha uovu huo na hakuna ambaye atakayonusuru. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutokana na aya hizo ambazo amezitaja kwa ukamilifu wake na uadilifu wake na hikima zake, Allah kumdhulumu mwanadamu, wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid, hakuwa Mola wako ni mwenye kuwadhulumu waja. Waja wao wenyewe wanajidhulumu nafsi zao kwa matendo yao mabaya, kwa matendo yao maovu, kisha Allah anabadilisha ule mfumo. Kwa haya mambo mnayaona, changamoto za dunia, changamoto za maisha, haya hakuna mchawi wa kumtafuta. Wachawi ni nyinyi wenyewe. Badilikeni nafsi zenu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah naye atabadilisha yale ambayo yapo katika nafsi zenu. Labda tutaendelee kutaja baadhi ya ayati nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala anawaelezea kaumu zilizopita kina Firauna wengineo, falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum mublisun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada ya kaumu kuneemeshwa zilizopita waliposahau yale ambayo waliokumbushwa, falamma nasu ma dhukiru bihi, waliposahau yale ambayo waliokumbushwa, fatahna alayhim abwaba kulli shay, tukawafungulia milango ya kila kitu, wakawa wako kwenye starehe, wanafurahi. Walipofurahi sasa, Allah anasema tukawachukua kwa ghafla na wao ni wenye kukata tamaa. Kwa maana kwa vitendo vyao viovu, Allah subhanahu wa ta'ala akachukua zile neema zake kwa ghafla, na hali ya kuwa wao ni wenye kuhafilika. Kwa ndugu zangu Waislamu, kwa aya hizi na maneno haya, hakuna budi sisi Waislamu kujiangalia sisi wenyewe nafsi zetu, wapi tumekosea, hasa kwa upande wa Waislamu ambao ndo tunavudai au ndio uhalisia kwamba Waislamu wanaonewa, Waislamu ni kadha. Inawezekana neno hilo likawa ni kweli kwamba Waislamu wanaonewa, Waislamu hawapei nafasi nzuri, Waislamu kadha, lakini matatizo yote haya mnayoona ndugu zangu Waislamu ni kwa sababu ya nafsi zetu sisi wenyewe. Kuna Waislamu walikuwa na madaraka makubwa sana katika nafasi na ngazi tofauti tofauti, lakini walizichezea ngazi zile, wakamsahau Mola wao, ikawa ni sababu ya wao kudhalilika, wakawa hawako tena katika madaraka yale, lakini ni kwa sababu zile neema za Allah subhanahu wa ta'ala hawakuzitendea haki yao. Na ndio vile vile kaumu zilizopita walipojisahau wakafurahi, Allah subhanahu wa ta'ala akawachukua, na wala hakuna chochote cha kumzuia Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa na wao wamekata tamaa. Kwa ya Allah, Allah, ndugu zangu Waislamu, turudini kule kule kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndiyo kwenye salama. Salama, ndugu zangu Waislamu, ni kufuata dini sahihi. Dini sahihi, manhaji sahihi, manhaji ya salaf, huko ndio kwenye salama. Lakini manhaji zote kuna balaa, kuna maangamivu ndani yake, na shida tutazipata kupitia mifumo ya watu wengine. Manhaji yetu sisi Waislamu wengi ni kulaani, ni kutaani watu wengine. Ikiwa kama kuna viongozi wa Kiislamu, basi Waislamu wao ndio watafanya maandamano, watamtaani, watamtukana, watamvua nguo zote, wakati yule ni kiongozi, badala kumwombea dua wao wanafanya mambo kama yale. Allah subhanahu wa ta'ala atawabadilishia mtu ambaye anaendana na wao ili wapate kutia adabu. Na hiyo ndiyo sunnatullah, ndiyo mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, na hamwezi kukuta mwenendo wa Allah ni wenye kubadilika. Ikiwa ni wajeuri, mwaletewa mtu mjeuri. Ikiwa ni wapole, aletewa mtu mpole. Ikiwa ni watu wa rahma, mwaletewa mtu wa rahma. Huo ndio mfumo na manhaji ya Kiislamu. Kwa sisi tumekosea, tumezikosea nafsi zetu kuto kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala vile anavyotakikana. Allah akatubadilisha tumeyachukia yale mambo yetu. Maisha yetu yamekuwa magumu. Kumwacha kumwabudu Allah, tukaabudu makaburi, mkapinga kitabu cha Allah na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikawa amfuate mafundisho yake. Ni lazima Allah subhanahu wa ta'ala atawaletea mambo ambayo ni magumu sana ili mpate kurejea kwake. Aqulu qawli hadha wa billahi alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yawmiddin wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, tulipoona kwamba sisi ndio tuliokosea kwa kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumuasi yeye na kumpa machukivu yeye, na Waislamu mkaacha ile mambo muhimu katika mambo yenu ya dini, kushughulikia dini na kuidumikia dini, Allah naye akawasaliti, akawapa mitihani mizito, nayo ni mitihani ya kimaisha. Waislamu wanapokuwa katika sehemu nzuri wanajisahau. Hapo Waislamu nawakumbusha, mlipokuwa na nafasi zenu nzuri, je, mlisimamia misikiti sawa sawa? Mlijenga madrasa za kueleweka? Walimu walikuwa wakipata mishahara? Maimamu walikuwa wakiishi vizuri au walikuwa wakilala misikitini? Alafu nyie ndio mwarudi kwa mashehe kwamba Waislamu tuonewa, mbona mashehe mmekaa kimya? Napowaambia jamani, pana msikiti wajengwa, pana madrasa yajengwa, hamtaki kujitolea. Wa shay'un bi shay'in yudhkar, wanasema hivyo. Kitu kwa kitu tunaweza kukumbushana jambo jingine. Mmoja katika Waislamu ambaye hatuwezi kumtaja jina lake, Allah alimpa nafasi nzuri sana. Tulikuwa tunajenga msikiti fulani, tulikwenda tukamwambia tunataka ndoo mbili za rangi. Ndoo mbili nadhani moja 35 ingine 35 kama 70. Akasema sasa hivi mambo ni magumu. Ni mtu bilionea, akasema mambo magumu. Na huo msikiti unajengwa kijijini kwao, akasema mambo ni magumu. Katika hizi panga panga zilizopita hizi, akatolewa kazini, kaambiwa kuna uchunguzi unafanyika. Basi alirudi kwetu sisi akatuambia, jamani nina matatizo, niombeeni dua. Sasa nawauliza nyinyi Waislamu, mtu kama huyu si tumuombee dua gani? Mimi naona nitamuombea dua afe kwa sababu hana maana yoyote. Sasa pale mnapopata na matatizo yenu huko majumbani na shughuli zenu, mba ustazi bana niombee dua. Sikuombei dua kwa sababu pale unapokuwa na uwezo wako na uzima wako, jamani tutataka tairi zilaba tano, Muislamu ashindwe kutoa, lakini yuko tayari kusafiri kwenda kuenjoy kama kenda Pemba, kenda Unguja, kenda Spania, sio kenda wapi, atembea ana maana yote. Mlango mmoja wa msikiti Muislamu mwenye pesa zake ashindwe kuweka. Akishapata na matatizo aje kwa Waislamu asema niombeeni dua. Wataka dua gani wewe? Akatisha kuombea dua. Na sehemu uliyokuwa nayo ni nzuri. Washindwe kutoa ndoo mbili za rangi mbili, ambaye imamu wa msikiti pia aweza akatoa ndoo mbili. Tuache huko. Kuna mifano mingi ambayo tunaweza kuipiga, ambayo mifano mingine nyinyi wenyewe mwasoma katika magazeti. Katika kipindi cha awamu ya 4 iliyopita, awamu ya 4, kule sehemu za Mtwara walipata neema ya korosho. Matajiri kule wakalima, wakavuna, na watu wa kawaida wenye mashamba eka 2-3 walivuna wakapata hela. Na kipindi kirefu walikuwa wakilalamika kwamba twanyanyaswa, akafanya hivi. Kwa dua zao Allah akajalia kipindi kile ikawa watu wanalipwa vizuri. Kuna bwana mmoja maskini tu alipata si milioni 22 23, hajawahi katika maisha yake. Bana zako ni hizi 23. Basi alikwenda kununua soda akampambuzi. Na ni Waislamu. Mwingine kana na basikeli kwa jeuri tu, akasema basikeli hii naiacha na nunua pikipiki pale. Milioni 20. Sasa milioni 20 kitu gani? Kuonyesha kwamba Waislamu jinsi gani wanajisahau katika yale mambo muhimu. Sasa si ajabu mtu huyo akutoa taarifa 10 kwa ajili ya msikiti au kwa ajili ya imamu au madrasa. Hakutoa. Yeye haja kuswali, amwaga maji na zaki. Tena mtu ana pesa, sio kama ana njaa. Sasa hayo nimeyataja kwa sababu nyote nyinyi mlikuwa mmezaliwa kipindi hicho ninazungumza maneno hayo. Kwa magazeti mmesoma, kwenye YouTube mmeangalia, kwenye nini? Yote haya yametajwa katika vyombo vya habari kwamba mbuzi kapewa soda naye mbuzi. Kwa ule ujeuri tu wa hela. Kwa hiyo sisi tukipata pesa tutoka misikitini, hatuji kuswali. Tutafuta nyumba huko Sahara wakati. Sasa msitaki kuongea bongo wa milango kila mara kwamba sisi tunataka ile msikiti, ile madrasa. Weka geti huko. Tukienda kula mba mzee katoka wakati uko ndani. Hayo ni mambo ambayo yako sasa hivi nimeyataja ambayo nyinyi mnashuhudia. Sasa turudi katika zama zilizopita nyuma. Katika zama zilizopita nyuma kuna watu waliacha sheria Allah subhanahu wa ta'ala, wakamuacha Allah, wakafuata matamanio yao. Angalia mambo yaliyokuwafikia wao. Sasa masalafu wana njia maalum za kukabiliana na mambo kama haya. Mambo haya huwezi kupata katika manhaji nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatan an yaminin wa shimalin kulu min rizqi washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumekuwa huko saba, laqad kana li sab'in, imekuwa kwa watu wa saba, katika makazi yao kuna alama, kuna bustani mbili, kulia kwao na kushotoni kwao. Wakaambiwa kuleni kutokana na riziki ya Allah na mshukuru yeye Allah, mji mzuri na bwana mwenye msamaha mwingi. Sabai ni mji uko Yemen. Yemen ni mmoja katika miji ya Kiarabu, tena ni mji mkongwe kuliko tadhani miji yote ya Kiarabu, na ndiyo asili ya Waarabu walipotoka Yemen. Kwa historia, Waarabu asili yao wametoka Yemen. Kule Yemen kulikuwa na bwana mmoja akiitwa Saba. Pamoja na kwamba Saba ni mji vile vile, lakini kuna mtu alikuwa akiitwa Saba. Allah alimruzuku watoto 10. Wanne fatayama na sittatun. Mtume anasema hivyo. Wakawa sita wako Yemen, fatashaama arba. Wanne wakawa ni Sham. Sasa huyu bwana akapewa mali nyingi sana na wale watoto wake, ikawa kuna mashamba, riziki nyingi, matunda ya kila aina, neema kweli kweli. Sasa wanaelezea kama Ibn Kathiri anaelezea katika tafsiri yake, ilikuwa mwanamke au mtu yote akenda katika ile miti, yale matunda yanguka yenyewe katika jikapu, kama kuna maepal sugu na makomamanga, kuna nini, kashika ile jikapu yaanguka yenyewe, wala haina haja kutafuta mkwezo kupanda mnazi. Zile neema zilivyokuwepo, kama vile kipindi cha ngambi huko Digo, kuna ngambi sijuku, watu wanaeka minazi hawaiangushi miezi mitatu, inazaa na inaanguka, nazi zinaanguka zenyewe kwa zile neema walikuwa nazo. Ndio Saba, ng'ombe, majani, kila kitu unachokita, matunda, neema kweli kweli. Yule bwana wa Saba alikuwa na watoto 10. Sasa ikawa alipelekewa mitume kukumbushwa kwamba kuna hili, kuna lile na hili. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, fa'aradhu, wakapinga zile neema za Allah, hawakuzishukuru. Watakikana uzishukuru zile neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Na shukurani ni kushukuru kile kitu ambacho ulichopewa. Hizo shukurani zako uzipeleke kwa Allah, yani unamuomba Allah, lakini kwa ile neema aliyokupa wewe ndio unaishukuru, kwa sababu ndio ina manufaa kwako wewe. Unahakikisha kama unapata neema yoyote, itumie vizuri ile neema yako. Kama ni pesa, zitumie vizuri katika njia nzuri. Ukizitoa katika njia ya kheri, lazima zitarudi kwa mlango wote ule. Kwa wote zitarudi lazima, kwa sababu ndio maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa bwana wakapinga zile neema za Allah. Allah anasema, fa arsalna alayhim saila al-arq, kapelekea wao mafuriko, yani matunda minazi yakaja mafuriko, tsunami ikapembeni, mafuriko ya aina yake yalikuwa yanatoa kila kitu. Anasema, wabaddalnahum bijannatayhim jannatay, tukawabadilishia zile bustani zao waliokuwa nazo bustani nyingine, dhawatai ukul, bustani ambazo kuna matunda yake, hamtin wa athlin, wa athlin wa shay'in min sidrin qalil, yani tukawapelekea, tukawabadilishia tena bustani nyingine, bustani nyingine ikaita ikaota matunda mengine ambayo yalikuwa ni machungu, yale matunda hayaliki. Kadhalika tukaitosha mivinje, wa sidrin qalil, na vile vile kuotesha mikunazi. Kwa hiyo kenda Yemen sasa hivi kule watu wana njaa kweli kweli, ni mikunazi tu. Sasa mikunazi utakula nini? Mpaka leo kenda Yemen utaona mikunazi. Kwa wale waliojaliwa walokwenda, ni jangwa, unakwenda kilomita 1800, hakuna mti barabarani isipokuwa ni mikunazi tu barabarani. Mimi nimefika Yemen, nikitoka kule Saada kwenda mpaka kule Mukal, nilifika pale, hiyo barabara ukienda waweza kuona kama chako ni marefu, waweza kuona hata Dar es Salaam. Jangwa tu, hakuna kitu. Sasa huo ni kwa sababu ya ufedhuli waliokuwa nao wao na ujeuri. Sasa mji ukabadilishwa, ile neema ikaondoka, wakawa watu mafukara, hakuna kitu, ujeuri kwapi. Haya ni matokeo ya kuacha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala na kupinga maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kwa mukabala kama huu na maneno yaliyotajwa kwenye Qur'an, sio ni sera za alifu ulela ulela, ni maneno yanataka mazingatio. Wewe kama unacho katika neema, jitolee katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, jiimarishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuna watu wanakufa humu hawana kitu walichokifanya zaidi ya starehe, zaidi ya ulevi, zaidi ufusuk, zaidi ya fujur na kueneza uovu mkubwa sana katika dunia. Lakini wako wapi? Wameua watu bila sababu yoyote, kwa sababu mtu ni kiongozi tu, akuua bila sababu yoyote. Firauni alikuwa anauua watu kwa sababu ya ujeuri aliyokuwa nao, lakini Allah alimwangamiza. Yuko wapi sasa? Vimebaki vijifirauni vidogo vidogo, kazi yao kuonea watu, kuua watu kwa sababu ya mambo yao. Utakuta mingine ya kisiasa, mambo yao ya kula, mambo yao ya hivi. Sisi Waislamu tunakabiliana na dua na kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala na kurudi kwake. Tusimuasi yeye, turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hicho ambacho alichokupa. Basi muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na tekeleza neema zake hizo. Ayuha nas, enyi watu. Baada aya hiyo, japokuwa aya hii kuna vitu vingine vingi, lakini kutokana na muda ulivyokwenda, hii saba hii, ngoja nieleze kidogo hii saba. Hii saba ambayo huko Yemen, huko ndo kulikuwa na mfalme Suleiman, na kipindi hicho hiko kulikuwa na yule mwanamke aliyetajwa kwenye Qur'an, watu wa vitabu wenyewe wakamuita Balqis, lakini sio jina lake, jina lake halijathibiti. Huyu Suleiman alikuwa na uwezo wa kuzungumza na wanyama, wadudu, ndege na kila kitu. Suleiman alijiwa na Hudhud. Hudhud ni mnyama. Akamwambia, wajituka min sabain binabain yaqin, mimi nimekuja kutoka saba kwa habari ambazo ni za yaqin, sio habari za uongo. Inni wajadtu mra'atan tamlikuhum, mimi nimemkuta mwanamke huko anawamiliki watu, wa utiyati min kulli shay'in walaha arshun azim, na amepewa kila kitu na ana arshi kubwa sana, ana sehemu majlis kubwa, kitu cha kukalia. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishams, nimewakuta yeye na watu wake wanaabudia jua. Hao watu wa sabaya walipopewa neema wakawa wamemwacha yule aliyowapa neema, wakawa wanaabudu jua. Hao watu wa Yemen saba ndio wakapelekewa yale mafuriko, ikatokea mikunazi huko na mivinje, tunaenda huko ukakitwa na mivinje na mikunazi, kwenda kuiona mpaka leo iko, kwa ujeuri wa watu hawa. Sasa maneno haya kwa kweli yana hikima kubwa na yana mafundisho mazito sana kwa Waislamu, kama lau watayazingatia. Lakini usipozingatia utajua wewe mwenyewe, limradi sisi ni kufikisha. Kumalizia na hadithi ya Jubair bin Nufair ambaye amepokea al-Imam Ahmad katika musnadi yake, anasema huyu Jubair kuelezea yani watu ambao walikuwa na neema alafu zikawaondokea, alafu Allah akazipiga mfano na mtume vile vile akazipiga mfano. Huyu Jubair ibn Nufair anasema ilipofunguliwa, lama futihati Qubrus, ilipofunguliwa Qubrus. Qubrus ni neno la Kiarabu, lakini wazungu wanaita Cyprus. Ni kisiwa hiki kiko mitaa sehemu karibia na Uturuki, ziko kisiwa chiko Asia. Qubrus ni kisiwa kikubwa sana cha starehe, wale wenye pesa zao wanajua huko kuna kitu gani huko Qubrus. Watu wanakwenda kutanua huko Qubrus. Hiki kisiwa hiki, kwa wale watu wa maskuli na nini, wanasema kwamba ndio kisiwa cha tatu kwa ukubwa, na kina watu wengi vile vile, nadhani kina sukani zaidi ya milioni moja. Hapa kwetu sikuna 900,000 hapo Zanzibar. Taif Qubrus kina wasukani zaidi ya milioni moja, ambalo kwa jina la leo ni Cyprus. Hiki kisiwa ni kikongwe mno kupita maelezo. Kabla hajakuja Nabii Isa, kwa miaka 1000 nyuma huko kilikuwepo kisiwa hiki. Hiki kisiwa hiki kitaalamu wanaelezea kwamba kina neema nyingi, kina madini, kina shaba za kutosha, kwa kina utajiri kisiwa hiki. Siku moja Mtume alayhi salatu wasalam alilala, alipolala akaoteshwa, lakini alipozinduka akawa Mtume anacheka. Kuna mwanamke mmoja akamuuliza, Mtume unacheka nini? akasema nimeona watu wanapita kwenye bahari wanakwenda kukomboa huko mali fulani. Yule mwanamke akamwambia, Mtume, naomba unijalie ni katika wao. Mtume akamwambia, wewe ni katika wao. Na huyo mwanamke alikufa kule kwenye hivyo vita, Kubrus Cyprus, katika kipindi cha Uthman bin Affan. Mtawala wa Shamu alikuwa ni Muawiya. Muawiya kabla ya Uthman, Muawiya alimwambia Umar, akamwambia mimi nataka kuikomboa Kubrus Cyprus. Umar akamwambia wale watu wana nguvu sana, usende, jeshi lako litaangamizwa mara moja. Lakini Muawiya akawa anatamani. Kipiga kipindi cha Uthman, akamwambia Uthman. Uthman akawa anakataa, kisha akampembeleza Uthman akakubali. Kwa hiyo Muawiya akaandaa jeshi kwenda Kubrus Cyprus kuikomboa kile kisiwa. Wakatoka masahaba wakina Ubada bin Samit na wengine. Huyu mwanamke tulimtaja Haramsu binti Nani alikuwa alikaa katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaenda huko, wakaenda wakakomboa na jeshi kubwa sana, wakauliwa watu wengi katika kisiwa kile. Uislamu ukakita kambi pale. Ikawa katika kipindi cha Uthman Uislamu ulikita kambi pale. Kuna masahaba walikufa katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa mimi sitaki kuelezea hii Kubrus ikoje na mambo yake yakoje. Kuna mambo mengi, lakini sitaki kuelezea kama vile alivyoeleza Ibn Kathir katika tafsiri yake. Mimi nazungumza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema ilipofunguliwa, yani maneno ya Jubair, asema ilipofunguliwa Kubrus faraka baina ahliya, watu wakatofautiana. Mji ushafunguliwa, watu wakachukua sabaya mateka katika wanawake na wanaume, wengine wakauliwa, ghanima nyingi zimepatikana, dhahabu na nini na mali chungu nzima. Masahaba wengine wakatofautiana, wengine wakawa wanalia, baadhi yao wakawa wanalia machozi na wengine wanasema wanafurahi. Sasa akaonekana Aba Darda analia, akaulizwa ma yabkika fi yawmin a'azza Allahu fihi al-islam wa ahla, kitu gani kinachokuliza wewe siku ambayo Allah ameutia nguvu Uislamu na watu wake? Wewe walia nini? Leo mtu kafanikiwa, kapata mali nyingi, alafu tumuona alia. Walia kitu gani wewe? Maana kulia za kulia kwa furaha au alia kwa huzunifu? Lakini yeye alikuwa analia kwa huzuni. Akamwambia waihaka ya Jubair, una nini wewe Jubair? Ma ahwana al-khalqi idhahum taraku amrahu baina hiya ummatun qahiratun dhahiratun lahumul mulku taraku amra dhahi wasaru ma tara. Maneno mazito sana alizungumza. Udhalili ulioje kwa watu hawa, waliacha jambo ambalo liko wazi, umma ambao una nguvu tena uko dhahiri, lakini waliacha mafundisho ya Allah na wao wana ufalme mkubwa. Taraku ma amara Allah, wameacha yale ambayo Allah ameamrisha. Wasaru ma tara, na sasa hivi wamekuwa hivi unavyoona. Yaani Waislamu wamewateka, wamekuwa majitupa dhalili kabisa. Wewe kama ni rais, kaa chini, kaa kuwa katibu kata. Wewe si kama nani, mulie mbali, mfunge huyo. Watu wamechukua. Sasa yeye katika fikhi yake ametabiri kwamba wale watu ambao wanaacha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa kama hivi. Hivi unavyoona. Watakuwa watu wana jeshi, wana nguvu, wana kila kitu, lakini angalia walivyokuwa bure kabisa, hawana lolote. Waislamu wamechukua madaraka na wamekaa na sheria za Kiislamu zinaendelea mbele. Sasa haya ni matunda ya kuacha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sisi tuanzeni sisi wenyewe nafsi zetu, turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqimu dawlatal Islam fi qulubikum takun lakum fi ardh, simamisheni sheria za Allah katika nyoyo zenu, sheria zitasimama katika ardhi yenu. Nini maana yake? Leo Waislamu wanalia, tunataka sheria za Kiislamu, tunataka tuhukumiwe na sheria za Kiislamu. Wewe waziweza sheria za Kiislamu? Muislamu atakenyoa ndevu apo viboko? Sasa wewe ndevu zako wazinyoa, alafu unataka sheria za Kiislamu zipi? Zikija zaanza kwako. Waislamu unatakiwa mjipambe na mavazi ya Kiislamu. Leo watu wanapamba mavazi ya kikafiri na wanajiona kwamba wao ni smart. Sasa ikiwa wewe uko hivyo, dola ya Kiislamu utakuchapa vidogo, utakutia maweni, kuna maana? Uislamu ndio wenye nguvu. Leo unaudhalilisha. Kuna mtu kavaa tai na suti ndio anajiona kwamba yeye ni mwanamume mbele za watu, au mimi msomi. Halafu kuna lugha nyingine zinazungumzwa za kidharau, yaani mtu aliyesoma skuli ambaye huyu msomi, aliyesoma dini ambaye yule mwalimu wa madrasa, hawaleti neno msomi. Yaani kwamba nyinyi mna akili kuliko sisi. La, si kweli. Si kweli kabisa. Sisi ni watu wa staarabu. Vile vile tunajua utu, tunajua kuishi na watu, tunajua Uislamu unataka nini, kwa sababu Uislamu ndio ustaarabu. Uzungu ni utwana, ni mtu anaingia chooni basi na maji tohara yake mwenyewe haijui, anuka kinyesi atembea, alafu unasema mustaarabu. Mwarabu ameendelea kwa karne nyingi sana, miaka mingi sana, na waliwatawala wao watu, lakini kwa sababu wale walikuwa wa kweli na dini yao, na sisi tukiwa kweli na dini yetu, wale wote watakuwa chini. Kwa Allah, Allah, katika hili kuna mambo mengi, lakini wakati wetu uturuhusu. Hizi mada zitakuwa zinaendelea kuwafahamisha watu manhaji ya salaf katika kuwaokomboa watu wasiojielewa na kuachana na mashekhe wengine wababaishaji kuwadanganya Waislamu, mashekhe wa media kuonekana kwenye masuma matelevisheni kuna nini, kwa sababu mtu ajua kusema sana, lakini elimu yake ijulikani kwapo. Kwa hiyo kama kuna maprofesa upande huo mwingine, na huku vile vile kuna maprofesa, hawa waheshimiwe na wale waheshimiwe. Kwa Muislamu kuanzia leo jitambue, wajua shida iliyokuwepo ni kujitambua. Mtu unapata, unaweza kuwa na cheo kidogo sana, lakini ukashindwa kujitambua, ukatumia madaraka yako vibaya na kuwakandamiza watu, hili jambo baya sana na utaweza kudhalilika. Kwa Allah, Allah, ndugu zangu Waislamu, rejeeni kwa Allah. Allah ndiyo kila kitu. Mkirejea kwake bila kumwogopa mtu au kuogopa kazi yako, maana kuna Waislamu wamekuwa na hofu na riziki zao, yaani mtu anaogopa tonge kuliko kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kazini, sio hivi, kila kitu ni kazi, lakini atake kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wala kujitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakina mama na kina baba, nyinyi ndio wasimamizi, wapeni malezi wanawake zenu, watoto wenu, malezi ya Kiislamu. Wajitambue. Leo mtu una mke wako, mke wako amefiwa na baba yake, kuna mali pale atakakurithi, mke wako asema lazima twende mahakamani tukagawane sawa kwa sawa. Sasa wewe unataka Uislamu gani? Mwanamke toka lini akapata sawa na mwanamume? Lakini hao ndio madada zetu na hao ndio wake zetu, hawataki kufuata sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Nyinyi kuozeshana tu ndio mtaka kwenda msikitini. Mbona sasa amwende kuozeshana pale chumba geni? Amwende kuozeshana Ikulu. Mkiozeshana moja msikitini, lakini mali, mambo ya talaka, mwenda zenu mahakamani. Kwa nini msimalize nyenye nyumbani? Kuonyesha kwamba sisi Uislamu wetu bado, tuwafahamishe kwamba mwanamke sio sawa na mwanamume. Mwanamke hapa katika mirathi ni uadilifu, sio usawa. Kuna usawa na uadilifu ni vitu tofauti. Uadilifu yako ni mbili au moja, uadilifu mwanamume mbili. Huo ni uadilifu. Lakini ndugu zangu Waislamu, kwa kuwa mmeiacha dini yenu, hamtaki kupigania dini yenu, tuwakumbusha rudini katika dini yenu. Kwa hivyo vituo vya Kiislamu vyataka viimarishwe, maimamu wataka pia vile vile waishi vizuri, kadhalika vitu vyenu ambavyo mnavyoabudia viwe vizuri, misikiti yenu iwe vizuri, vyoo vyenu vya misikiti viwe vizuri, kila mahali pawe pazuri, tupate kujitambua. Tusomeshane maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye misikiti, kusoma Qur'an, darasa za elimu za aqida za tauhid na fiqh zisomeshwe katika misikiti, watu wapate kusoma, wapate kujitambua, wapate kuelewa. Rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasan wa qina adhaban nar wa aqim as-salat.